To taki Love Week będziemy mieć. Love Week w Media Expert. Teraz smartfony i laptopy taniej nawet o 400 zł, a telewizory taniej nawet o 1000 zł. Włączamy niskie ceny Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest wtorek, 18 dzień lutego. Marcin Pośpiek, dobry wieczór. Minęła 19. Czas na serwis. Romuald Wójcik. Child Alert odwołany. Belgijska policja poinformowała, że 10-letniemu Ibrahimowi nic nie grozi. Czy na czwartkowym szczycie uda się ustalić unijny budżet? Nasi europosłowie są sceptyczni. Chodzi o to, by na UJ było tak samo blisko z Woli Filipowskiej jak z Krakowa, mówił premier do uczniów nowej szkoły. Służby belgijskie poinformowały, że życiu i zdrowiu Ibrahima nie zagraża niebezpieczeństwo. Chłopiec pozostaje w Belgii pod opieką ojca, a kolejne czynności może podejmować sąd. O odwołaniu Child Alertu poinformowała nasza policja, mówi rzecznik Komendy Głównej Mariusz Ciarka. W tym momencie dla zarówno policji belgijskiej, jak i dla polskiej te czynności poszukiwawcze na tym etapie się kończą. Child Alert został odwołany definitywnie, natomiast rodzice muszą wyjaśnić kwestie sporne przed sądem. Teraz jedynie sąd jest upoważniony do podejmowania jakichkolwiek decyzji dotyczących chłopca, mając na względzie przede wszystkim jego dobro. Child Alert został uruchomiony w poniedziałek o 6:45. Zaginięcie 10-letniego chłopca zgłosiła jego rodzina, m.in. matka. O uprowadzenie dziecka podejrzewany był były partner kobiety, obywatel Belgii marokańskiego pochodzenia. Matka twierdziła, że mężczyzna jest pozbawiony prawa do opieki. Nie ma co liczyć na to, że podczas rozpoczynającego się w czwartek szczytu w Brukseli uda się osiągnąć porozumienie w sprawie unijnego budżetu, mówi europoseł PiS Ryszard Czarnecki. W programie Trzecim Polskiego Radia deputowany podkreślił, że debata na ten temat prawdopodobnie będzie się toczyć przez najbliższe miesiące. W moim przekonaniu finale decyzje to będzie jesień, to być może nawet późna jesień. Oczywiście Rada może przyjąć pewne wytyczne i potem będzie się boksować w cudzysłowie z Parlamentem i Komisją Europejską, przy czym tutaj uwaga, sojusznikiem Polski w tym boksie finansowym będzie Europarlament, z którym czasem mamy na pieńku jako Polska, ale on zawsze jest za większym budżetem, a więc logicznie większym kawałkiem tortu budżetowego dla naszego kraju. Drugi z gości trójki, europoseł Marek Balc z Nowej Lewicy, ocenił, że ostatni spór między Polską a Komisją Europejską w sprawie ustaw sądowych może mieć wpływ na rozmowę o budżecie. Rozpoczynają się negocjacje, a właściwie one trwają, ale teraz wchodzą w taką intensywną fazę. No i to, co się dzieje w Polsce, no osłabia pozycję negocjacyjną premiera. Więc jeżeli ktoś chce coś wynegocjować więcej, to nie może robić rzeczy, które później mogą osłabić jego pozycję negocjacyjną. Polska jest w grupie krajów, która chce jak najbardziej hojnego budżetu i sprzeciwia się cięciom w polityce spójności i rolnictwie. Całą rozmowę Puls Europy można znaleźć na portalu Polskiego Radia. O konieczności równych szans w edukacji mówił w Woli Filipowskiej premier Mateusz Morawiecki. Morawiecki otworzył nowy budynek szkoły. Rozbudowa była możliwa dzięki 2,5 milionom złotych przekazanych gminie z rezerwy budżetowej. Dla nas jest niezwykle ważne, żeby czy na Uniwersytet Jagielloński, czy gdzieś jeszcze dalej na Oxford, tak samo blisko było z Woli Filipowskiej, jak z Krakowa, jak z Warszawy. W sensie jakości kształcenia, placówki, która daje możliwości kształcenia i warunków materialnych. Rozbudowa szkoły w Woli Filipowskiej pod Krakowem kosztowała ponad 7 milionów złotych. Pomnik poświęcony dziennikarzom, którzy stracili życie wykonując swoją pracę, ma stanąć w maju na moskiewskim Arbacie. Jego inicjatorem jest Stołeczny Związek Dziennikarzy. Międzynarodowe organizacje od dawna alarmują, że Rosja jest krajem, w którym bycie dziennikarzem jest niebezpieczne. Szef Związku i redaktor naczelny Gazety Moskiewski Komsomolec Paweł Gusiew przypomina, że od upadku Związku Radzieckiego we współczesnej Rosji życie straciło co najmniej 500 dziennikarzy. Ludzie umierają nie tylko w punktach zapalnych, ale i za prawdę, którą przekazują w swoich materiałach. Cytuję wypowiedź szefa Związku Dziennikarzy Moskwy, agencja TASS. Rosyjscy obrońcy praw człowieka wskazują m.in. na dziennikarzy, którzy zginęli, ponieważ narazili się różnym środowiskom, w tym przedstawicielom władzy oraz biznesmenom, tak jak Anna Politkowska czy Anastazja Baburowa. Na listach tragicznie zmarłych reporterów są m.in. nazwiska korespondentów wojennych relacjonujących konflikt zbrojny w Czeczenii czy w Syrii, a ostatnio dopisano także nazwiska dziennikarzy badających związki rosyjskich najemników z reżimami w krajach afrykańskich. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Nie mają szczęścia dziś awanturnicy. Mówiliśmy już o mężczyźnie, który w Warszawie zaatakował ratownika medycznego, który okazał się pracującym także w pogotowiu antyterrorystą. Z kolei w Poznaniu 44-letni mężczyzna rzucił dwoma koktajlami Mołotowa w radiowóz zaparkowany przed komisariatem na Starym Mieście. Na nomen omen gorącym uczynku zatrzymał go oczywiście policyjny antyterrorysta, który akurat po służbie przejeżdżał koło komendy. Prosta zasada, zachowaj spokój, bo nie wiesz, na kogo trafisz. To był Serwis Trójki. Nie, czy to był ten sam antyterrorysta? Przemieszcza się po Polsce, proszę uważać. Krzysztof Łoniewski, sport. Uwaga, kibice piłki nożnej, proszę się przypadkiem nie kłaść dziś, spać za wcześnie. O 21:00 dwa mecze rozpoczynające fazę pucharową w Lidze Mistrzów. Broniący tytułu Liverpool gra w Madrycie z Atletico, Borussia w Dortmundzie z Paris Saint-Germain. Trener BVB, Lucien Favre, pytany o potencjał rywala, tylko się żachnął. To niebezpieczna drużyna. PSG wygrało swoją grupę z 16 punktami. Drugi Real Madryt miał ich tylko 11. Ograł królewskich u siebie. 3-0 w Madrycie zremisował po 2. To mówi chyba wszystko. Po piłce biathlon i pech Moniki Chojnisz. Pech jednak wliczony w tę dyscyplinę. W biegu na 15 km w Anterserwie biegła świetnie, strzelała też znakomicie, ale podczas ostatniego pobytu na strzelnicy chybiła jednak przy dwóch ostatnich próbach. To kosztowało ją podium, a nawet złoty medal w Mistrzostwach Świata. Za dużo myślałam, ale chyba w złym kierunku. Gdzieś przed biegiem próbowałam sobie to wtłuc do głowy, że skupiam się tylko na strzelaniu. Tak też było na pierwszej stójce. Długo mi to szło, ale wiedziałam, że każdy strzał był wypracowany. Teraz już po ptokach, ale mogę być na siebie zła, bo wiem dokładnie, że no nie wypracowałam tych dwóch ostatnich strzałów. Gdzieś mnie tam poniosło. Tak trzeźwo i ze swadą swój występ oceniła nasza najlepsza biatlonistka. Ostatnią szansą na podium dla niej będzie niedzielny występ w biegu ze startu wspólnego. Dziś znów najlepsza była Włoszka Dorotea Wirer, znów, bo w niedzielę wygrała rywalizację na dystansie 10 km w biegu na dochodzenie. Południowy Tyrol zamieniamy na miasto założone przez starożytnych Greków 6 wieków przed narodzinami Chrystusa. W Marsylii na Lazurowym Wybrzeżu odbywa się tenisowy turniej rangi ATP i dobrze rozpoczął go Hubert Hurkacz, bijąc do 4-1 niejakiego Antoana Huanga, startującego w zawodach dzięki dzikiej karcie przyznanej przez organizatorów. Kolejnym rywalem Huberta będzie Waszek Pospisil, Kanadyjczyk o, jak się łatwo domyślić, czeskich korzeniach. Na zakończenie dobra wiadomość dla wszystkich rozkochanych albo planujących to uczucie do nurkowania. Pojutrze podwoje koło Mszczonowa otwiera największy w Europie Środkowo-Wschodniej park wodny. Będziemy zresztą o tym mówić w ZD3 w czwartek. Nieopodal wystartuje najgłębszy i najnowocześniejszy basen do nurkowania na świecie. O Deep Spocie, bo tak będzie się nazywać obiekt, mówi pomysłodawca, sam ceniący sobie czas pod wodą, Michał Braszczyński. Deep Spot jest basenem do głębokiego nurkowania. Będzie to miejsce, w którym zarówno zwykły Kowalski będzie mógł spróbować, jak to jest zanurkować, jak to jest wykonać pierwszy oddech bezpiecznie pod wodą, w ciepłej wodzie, bez ciężkich pianek na sobie, bez różnego dodatkowego sprzętu. Natomiast ci, którzy nurkują, to jest ich pasja życiowa i tak dalej, będą mogli tutaj szkolić się, doskonalić swoje umiejętności właśnie w nurkowaniu. A mamy kim się pochwalić. Mateusz Malina jest rekordzistą świata we freedivingu. Krzysztof Starnawski w nurkowaniu z obiegiem zamkniętym na ponad 300 metrów pod wodę zanurzył się w pięknym i przejrzystym jeziorze Garda w Dolomitach. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A przed nami ciepła środa, temperatura maksymalna od 3 stopni na północy i w obszarach podgórskich do 8 stopni na południowym wschodzie. Opady deszczu i deszczu ze śniegiem, głównie w zachodniej połowie kraju, a pod wieczór również w centrum i na północnym wschodzie, w górach opady śniegu. Trójka. Program trzeci. Bardzo Państwu dziękujemy za ostatnie 3 godziny, dziękujemy za listy, dziękujemy za telefony. Anna Gwozdowska, Halina Wachowicz, Michał Jakubik, Marcin Pośpiech, kłaniamy się do usłyszenia, a niebawem Magiel Wagli. Zapraszamy do reklamy. Proszę, pana okulary do odbioru. A w okresie jesienno-zimowym, żeby wspomóc oczy, warto kupić suplement diety Maxiluten D3. Maxiluten? Pewnie ze względu na wysoką dawkę luteiny. Ale Maxiluten D3? Tak, to nowość. Maxiluten D3 też ma wysoką dawkę luteiny oraz składniki wspierające wzrok, cynk i wyciąg z róży stulistnej. A dodatkowo dostarcza również wysokiej dawki witaminy D3. Tak nam potrzebnej jesienią i zimą. Wysoka dawka luteiny i witaminy D3? Tak, Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Aflofarm.

Dobry wieczór Państwu. Hrabia Miłcu z Unikat, jak numer PESEL. Pani Bum Bum. Zapraszamy na Magiel Wagli. Dobry wieczór Państwu. Tak, właśnie zapraszamy. Ja jako pani Bum Bum ze względu na wieki i płynące za tym przywileje rozpocząłem przy pomocy zespołu Rzeczpospolita. No tak chyba dla żartu ten jazz jest tu dopisany do Pospolitej, ale bo jazzu tu jak na lekarstwo, ale przecież to nie, w sumie nie o to chodzi, czy to jazz, czy to nie jazz. Płyta nosi tytuł Przypływ. Jest taka chilloutowa, bardzo przyjemnie się tego słucha podczas samochodu na przykład. To zupełna nowka sztuka, to chciałem od razu uprzedzić. A jeszcze do tego wszystkiego bardzo ładny tytuł owej melodii, którą Państwo usłyszeli, mianowicie Przedwiośnie. A tak były momenty, ale krótkie niestety dzisiaj. Natomiast parę dni temu, kiedy byłem na zachodzie, za południowym zachodzie Polski, no to już zupełne przedwiośnie. Także sobie pomyślałem, że tak. A w ogóle, jeśli o mnie chodzi, o mój wkład skromny w dzisiejszą, w całokształt dzisiejszej audycji, to w pierwszej części chciałem troszkę polskiej muzyki przeróżnej, raczej nowszej, nie starszej Państwu pokazać. No a w przyszłym będą charkoty, panki, to co Państwo bardzo lubią, przy czym się świetnie skacze po podłodze i macha głową. Ja przyniosłem, chciałem powiedzieć głównie, ale nie głównie, tylko wyłącznie prawie, w różnej formie, ale muzykę elektroniczną. Dawno jej nie było u nas, a to jest muzyka, która jest mi bliska, a od jakiegoś czasu, znaczy bliska, zawsze była mi bliska, ale od jakiegoś czasu znowu powróciłem i bardzo chętnie wsłuchuję się w brzmienia także tych młodych producentów. Tam trzeba troszeczkę pogrzebać, żeby mógł dorwać coś takiego, co akurat mi by odpowiadało. No ale okazuje się, że jak się już pogrzebie, to masa ciekawych wykonawców. I to takich z jednej strony odnoszących się albo kontynuujących to, czego się nasłuchałem pod koniec lat 90., bo od czasu do czasu pojawiały się sample, albo dżunglowe bębny, albo coś takiego bardzo oryginalnego, ale jednak cichutkiego w stylu Aphex Twina na przykład. I tak dalej, i tak dalej. Będę, tak jak sobie tutaj patrzę szybciutko, troszkę podróżował, głównie pewnie po Europie, ale zacznę od Afryki. Ja już kiedyś opowiadałem, że oprócz takiego popu afrykańskiego, zmiksowanego z dancehallem, troszkę zautotunowanego, który też w części jest bardzo ciekawy, ale rzeczywiście zdominował tam wszystkie, przynajmniej listy przebojów. Jest także scena bardzo ciekawa producentów zajmujących się muzyką elektroniczną, no i eksperymentujących z tą elektroniką. Taki jest pan pochodzący z Kenii, pan Jinku. Pan Jinku, który w zeszłym roku wydał jedynie epkę, która właśnie nie wiem, czy została nagrana, ale na pewno pojawiła się w wytwórni angielskiej z Manchesteru, Banana Hill, która zajmuje się muzyką taką elektroniczną. No i nie mogłem oderwać się od tej płyty, mam ją w wersji winylowej. I przypomniałem sobie przy okazji naszego Magla, że warto do niej nie tyle wrócić, bo jeszcze nie przynosiłem jej do Magla, jakoś nie było okazji, żeby z elektroniką poszaleć. No ale dzisiaj taka okazja jest. Nie będzie wiertar, będą to raczej takie utwory dosyć wyciszone. Śrubokręcik. Tak, leciutkie śrubokręcik, jakieś szmeranie. Pojawiał się gdzieś pewnie w drugiej godzinie wokale, nie tylko samplowane głosy ludzkie. No chciałbym zakończyć, nie wiem czy to się uda, czymś rzeczywiście tanecznym, no bo będziemy się żegnać z karnawałem niedługo. Jinku, Vagabond, płyta zeszłego roku, pan z Kenii. alone. Przyjemnie się tak nóżką pukało. Ciekawe są te połączenia w wytwórni Banana Milk, bo to jest wytwórnia pochodząca z Anglii, ale zajmująca się głównie muzykami z Afryki, ale takimi DJ-ami, producentami, którzy łączą siły z wokalistami czy z DJ-ami z Londynu albo Manchesteru. I warto tam zajrzeć, ja będę zaglądał też przy okazji audycji z muzyką czarną. Mm-hmm. Bardzo dziękujemy za listy panu Marcinowi. Gdynia, widzę, służy, gdyż dziadko przecudnej urody, takie pogodne, rzekłbym, minimalne, ale bardzo sugestywne. Nie wiem. Nie wiem, czemu mi się z Don Quixotem czy Don Quixotem kojarzy, ale to już bardzo daleka paralela. Pani Dominika zaś spaceruje sobie po Yorku w północnej Anglii ze psem swym, natomiast, a i że wieje u niej niestety. No i tylko nie mogę otworzyć dniątka, więc nie wiem, czy ten pies też York. No nic to, ponieważ wydaje mi się, że trzeba troszkę polskiej muzyki też czasami, żebyśmy się nie słuchali tak ciągle tych wszystkich, co tam w tych obcych językach przecież nie... Przecież, no, dopóki... Chociaż jest i tak, że artyści polscy, których zaprezentuję, jak uparcie śpiewają też i w obcych. Natomiast pan Fismor postanowił zaśpiewać po polsku. Nie wiem, czy który to raz, bo kiedyś przysłuchiwałem się jego twórczości w obcym nam klasowo języku. A teraz się objawił w takiej oto piosence, którą być może państwo słyszało nieśmiało, tytuł piosenki Nos. Lekkomyślny, często miałam stan, przeżywam sobie bliski, nic tu jestem wart, choć bywam. Gdzie uciekać, gdy się budzi strach na wróble? W polu kwiatów, czując każdy z nich lumiki. Zaśpiewam wam, że kiedyś zderzyłem twarzą w twarz z drzwiami się. Przegodę w bok ja mam, na twarzy mam, od biedy tyle mnie jest. Przyjemny, gdy się w środku wierci problem. Wiecznie niski, kończę się tam, gdzie zaczyna. Wbrew zawiści tych, co są jak rak, oddycham. Koniec listy, stylu jestem warst. Zaśpiewam wam, że kiedyś zderzyłem twarzą w twarz z drzwiami się. Przegrodę w bok ja mam, na twarzy mam, od biedy tyle mnie jest, i tyle mnie jest. Zderzyłem twarzą w twarz z drzwiami się. Przegrodę w bok ja mam, twarzy mam od biedy, tyle mnie jest. No właśnie, powiem Państwu, że jestem dosyć zdziwiony, bo usłyszałem ową pieśń chyba ze 2 miesiące temu na antenie programu trzeciego. Byłem przekonany, że wstrząśnie Państwem tak jak mną, ponieważ jest no, jedną z ładniejszych piosenek, jakie słyszałem ostatnio, takich, no, nazwijmy to, popowych. Bardzo taka wycofana. Ja myślę, że my jednak wolimy, jak ktoś tam śpiewa przez 3 oktawy w ogóle i popisuje się wszystkimi swoimi możliwościami, co mnie na przykład męczy bardzo, a tu jest bardzo skromnie, minimalnie, z fantastycznym takim drugim planem i tymi chórkami i z taką lekkością i swobodą zaśpiewana. Dla mnie to jest fantastyczna pieśń. Zupełnie nie rozumiem, czemu poznikała z anten, ale się na tym nie znam. To teraz ja, ale tak delikatnie jeszcze będę rozkręcał swoje komputery przeróżne klawisze czarno-białe i też takie kolorowe i pokrętła. Pan, który jest dla mnie no bardzo ważną postacią, chociaż swoją pierwszą płytę wydał w 2004 roku. Więc to nie jest taka postać jak typu Aphex Twin, że jeszcze lata 90. Ale jeżeli chodzi o taki... nazwijmy to techno, minimal techno, muzykę elektroniczną, bardzo, bardzo, no tak autorsko potraktowaną, jeżeli chodzi o pomysły. No to dla mnie postać bardzo, bardzo istotna, bardzo ważna i bardzo chętnie wracam do płyt. Chodzi o pana, który ukrywa się jako Panda du Prince pod takim pseudonimem, czyli Hendrik Weber. No i płyta Elements of Light, ale Black Noise to takie płyty, które przeszły już do wpisały się w jakiś taki kanon tych najważniejszych, najciekawszych płyt elektronicznych. No i co? Pan zapowiada nową płytę. Nazywa się Conference of Trees i to ma być najbardziej akustyczna, taka cichuteńka, więc bo ładnie będzie to będzie jakaś taka nawiązanie do tego, co było przed chwilą. Myślę, jakieś takie... Nie zerwę nikogo z fotela, ani nie rzucę na podłogę i nie będę wiercił w zębach i w uszach. Tylko to ładnie się połączy. Panda du Prince, zaskakujące, a może być ta płyta, bo jak sobie tak poczytałem, że dużo, dużo muzyki klasycznej chce przemycić pan Pandu, no to może być ciekawie. Zresztą to już miało miejsce na jego wcześniejszych płytach. Na razie jeden utwór, Pius in Tacit, chyba tak. Tak go należy przeczytać. Jeden utwór, a całość 8 marca, więc już za momencik. Thank you. taki zupełnie inny pan Dadu Prince, bez tej takiej techno stopy. Ale czekam na płytę, czekam. No i fajnie. Teraz pewnie część z państwa zaskoczy, albowiem zaprezentuję państwu zespół, który bardzo lubię. On uprawia taki rodzaj muzyki rozrywkowej, który mnie rozrywa na przykład. I to nie tylko w sensie muzycznym, w sensie przekazu dosyć surrealistycznego i z takim dużym dystansem do siebie i do świata, ale też i w sensie obrazków, które są fajne. Więc zespół ten zaśpiewa państwu piosenkę o synowskim śnie, a ty potem, synu, powiesz mi, czy takie synowskie sny podczas spania ci się śnią, na przykład. Syny zespół. Synowski sen. Martwcie się, białaco, to tylko sen. Synowski sen, cię obudzisz, nie będzie mnie. Nie martwcie się, białaco, to tylko sen. Synowski sen, cię obudzisz, nie będzie mnie. Weź, całe miasto jest jakiś we mgle. Światło samochodów, lampy odpalają się. Chcę myśleć, gdzie białasy idą, czy przyjdą, się zastanawiam, jadąc windą. Wszystkie piętra niby takie same, ale inaczej zużyte. Znacie, na ścianie wymalowane siedem, jestem u siebie, patrzę w okno, ja jeb. Dzwonię do białasa, mówię, miasto we mgle. No chodź, bierz kamerę, mówię, pobujamy się. Białas mi mówi, że nie może wieczorem chodzić po dworze, ubożę. Czyż tu szumi morze, dźwięki w kolorze, Bałtyku kolorze. Ej, ta woda fala mi oddycha, śni mi się to chyba 2-4H. Dzwoni białas, mówi, że wychodzi, mówi, że będzie zaraz, ma kamerę, że za parę godzin jesteśmy na promie, świat we mgle tonie. Weź wszystkie białasy razem. Zabierz mnie nad morze, białasie nad morze. Tutaj i co na skorze. Tam białasy noszą się w kolorze, biegają w krótkim podworze. Zabierz mnie nad morze, białasie nad morze. Tu znaczy coraz gorzej. Tam białasy noszą się w kolorze, biegają w krótkim podworze. Nie martwcie się, białasy, to tylko sen. Znowski sen, się obudzisz, nie będzie mnie. Nie martwcie się, białasy, tylko sen. Program trzeci Polskiego Radia to jest. No teraz to ty. Kurczę. Ale masz podobny głos do tamtego pana, co myślałem, że to ty, a to nie ty. No właśnie. No też bym sobie pojechał nad morze i pobiegał w krótkim na dworze, tak jak pan Marcin ma teraz tych dni. Ale jeszcze nie, to, jeszcze nie ten czas, jeszcze nie ta pogoda. Natomiast jest to już czas najwyższy na teren kultury, po którym oprowadzi państwa pani Agnieszka Obszańska. Ze wzgórza zamkowego spogląda na nas dumnie różowy jeleń. Wypolerowany i odświętny, a to znak, że zbliżają się kolejne urodziny Zamku Cieszyn. Teren. Kultura. To już po raz 15 to ważne dla polskiego i nie tylko polskiego designu miejsce świętuje i podsumowuje to, co udało się do tej pory zrobić. Od najbliższego piątku do niedzieli czeka na nas sporo wydarzeń z udziałem projektantów, a całość spina hasło przewodnie tegorocznych urodzin, które brzmi Forever Young ze znakiem zapytania. I to jest klucz do tegorocznego programu. Chcielibyśmy rozmawiać o starości, trudne słowo, ale też myślę potrzebne, chociażby dlatego, żeby je trochę odczarować. Mówi Ewa Gołębiowska, dyrektorka Zamku Cieszyn. Chcielibyśmy pokazać, że starość ma wartość, że starość to mądrość i że ta mądrość jest nam bardzo, ale to bardzo potrzebna. To oczywiście również konteksty designu, bo w końcu wiemy, że to, co dobrze zaprojektowane, bywa wiecznie młode i nabywa atrakcyjności z każdym rokiem, a nawet wiekiem funkcjonowania. Wobec czego te 15 urodziny będą takie trochę dualne, bo z jednej strony będziemy pokazywali trochę ikoniczne elementy designu, ale też będziemy starali popatrzeć, tak jak możemy to robić w designie, na świat, trochę posłuchać i porozmawiać. Również zapraszamy do dyskusji, jak należy ten świat przeprojektować, żeby był światem dla wszystkich. I świat do przeprojektowania to jeden z tematów dyskusji, a w programie znajdziemy także rozmowę z księdzem Adamem Bonieckim o starości, a do tego oczywiście wystawa, przegląd najciekawszych dyplomów z Polski, Czech, Słowacji i Węgier. To graduation project co roku i co roku to jest zdumiewające spotkanie, które pokazuje nie tylko utalentowanych młodych projektantów, pokazuje ich uczelnie, ale również pokazuje, jak zmienia się świat projektowania, w jak niezwykłe, niedostępne, nie do pomyślenia wcześniej rewiry projektant wyposażony w narzędzia, ale również współpracujący z innymi specjalistami, także po prostu z ludźmi się zapuszcza. Więc graduation project to jest takie nasze najważniejsze wydarzenie i od 2 lat zapraszamy tych młodych autorów do prezentacji swoich idei w takim krótkim, konkursowym formacie, wobec czego warto przyjechać już na 11 do Cieszyna, nie tylko żeby zobaczyć wystawę, ale po prostu żeby poznać autorów i poznać to, co ich elektryzowało, pasjonowało, czemu się jakoś poświęcili. Naprawdę to są niezwykłe i fascynujące czasami eksperymenty, czasami proste pomysły, czasami dowcipne i zdumiewające odkrycia, za każdym razem bardzo porządne i przemyślany projekt. I warto się im przyjrzeć, a potem zajrzeć na przykład do pewnej pięknej, cieszyńskiej, modernistycznej willi. Cacko, ponieważ willa nie była poddawana żadnym wielkim remontom od 100 lat i w tej willi pokażemy historie, które w samym Cieszynie są mało znane, bo pokażemy historię cieszyńskiej fabryki mebli Józefa i Jakuba Kona. Konowie posiadali w swoim czasie również fabrykę aktualnie nazywaną FAMEG, czyli fabrykę mebli giętych w Radomsku. Pokażemy również fabrykę z Bielska, bo to w końcu fabryka mebli giętych w Jasienicy była również potęgą jeszcze przed wojną. Mamy szczęśliwie dzięki prywatnym kolekcjonerom dostęp do mebli produkowanych w Cieszynie, sygnowanych jeszcze tą fabryką. Pokażemy unikalne zdjęcia i nowe realizacje, bo w końcu meble gięte to nie tylko klasyka, ale to również awangarda i wciąż mogę to powiedzieć, radosny obiekt pożądania. Mówię radosny, bo dostępny. Ale, gdyby ktoś chciał jeszcze pomyszkować po Cieszynie? Ilość miejsc, na przykład na mieszkowanie po Cieszynie się kurczy diametralnie. To my wiemy, że część tych elementów urodzinowych będziemy powtarzać. I na pewno ten nietypowy spacer po miejscach, do których sami nawet nie zaglądamy, a z niektórych nie możemy skorzystać, ten spacer będzie powtórzony, że wystawa willi opowieści z fabryk mebli giętych będzie trwała do 1 marca. Natomiast pewne rzeczy będą rzeczywiście jednorazowe i do takich najważniejszych, choć kierowanych do profesjonalistów, do projektantów zawodowych, do architektów. Ja uważam warsztaty projektowania dla demencji, coś, czego nie powinno się ominąć, bo to jest bardzo unikalna wiedza pani Marleny Majer. Bo do Cieszyńskiego Zamku warto się wybrać zawsze, ale szczególnie na te 3 urodzinowe dni. 15 urodziny Zamku Cieszyn już od najbliższego piątku do niedzieli, a ja gorąco polecam. Swoją płytę nową zapowiada pan Czajko, który już się pojawiał w Maglu. Płyta nazywa się Simulcast. Już nie za momencik. Outer Sunset, taki utwór zapowiada całość.